السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tukiwa na jilsa yetu ya pili hii katika mwendelezo wa kitabu Nawaqidh al-Islam cha al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Suleiman al-Tamimi rahimahullahu taala. Leo tuko kitenguzi cha nne. Qala Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala an-naqidh ar-rabi'. Kitenguzi cha nne. Qala al-Imam Muhammad bin Suleiman al-Tamimi ar-rabi'. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أسمع Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, atakai itakidi anna ghayra hadhihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akmalu min hadhihi, atakai itakidi kwamba kuna muongozo mwingine usiokuwa muongozo ule wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ukawa huo ni muongozo ulio na ukamilifu zaidi kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mwingine asiyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahsanu min hukmihi, kawa hiyo ni bora kuliko hukumu ya Mtume. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit, kama yule ambaye kwamba anafadhilisha hukumu ya mataghut ala hukmihi, mbele ya hukumu yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa huwa kafir, huyo atakuwa amekufuru. Qala Sheikh Suleiman ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala fi ilmam lahu وعندنا فيه مسألتان. كتك إلمام يا شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى أسيما كتك هيلي هنا مسألة مويلي. المسألة الأولى متعلقة بالهدي. مسألة يقوانزا نفقماننا نموانغوزو وابي تتكوه موانغوزويت وإسلام جيه tuchukue muongozo kwa yoyote yule. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akisema katika siku za Ijumaa, fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika uzuri wa mazungumzo yaliyo mazuri, maneno yaliyo mazuri ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni uthibitisho kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Akaja mtu leo hii akasema Qur'ani si maneno ya Allah bali ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu bila shaka atakuwa ameleta uzushi, ni muongo huyu. Mtume katika hadithi hii anasema hakika bora ya maneno ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairal hadi, na bora ya muongozo. Bora ya muongozo, bora ya njia ametakana ifuate ni haji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni muongozo alionao Mtume alayhi salatu wassalam. والمسألة الثانية متعلقة بالحكم. مسألة بيلي أنا فنغمانا لحكم حيوني منينا الشيخ سليمان الرحيل فما يويوتي أنباء أتفذليك حكم يمنين يويوتي أسيق وامتومي صلى الله عليه وآله وسلم هو يؤتقوى من الإنجيزة كتكاردة كما أمرت كبيرون وقمبيلي بعد يقوى أنغالي يجي حكم هيو ني حكم غاني مانا بيجانا وينجي وتخوارج wanategemea aya zinazozungumzia masala ya hukumu na kufurisha watu bila kufuata bawabit at-takfir, vidhibiti ambavyo mtu atakana afahamu ili aweze kujua mtu huyu amekufuru au hajakufuru. Na katika hivi vidhibiti nitasoma kidogo katika kitabu cha Sheikh Muhammad bin Omar bin Salim Bazmoud hafidhahu Allah ta'ala بالاختصار فوقوك نهيل للعيد جانا نكسيما كيشو ان شاء الله نتزمونزي اكيدوغو بذبت او ماموغاني ام بيقوامبا متوتكنا يفهم كتكم لانغو هو تفسير كذلك نناني اكفرش نيوه نميمي او ني الله سبحانه وتعالى فتكون مقدمة شيخ محمد حفظه الله تعالى ام نوغا كوني كتابو شاكي هيكي المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد كوني اوكراسا واربين نسابا اسما يفي تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة حرام كن كفريش مسلم bila ya jambo ambalo kwa jambo hilo likuwa kufurishwe au biduni mukaffarin, bi maana ana jambo kwamba akufurishwe kwa jambo hilo, wa biduni iqamati alhujja, na bila kumsimamishia hujja haram. Hiyo ni haramu, ni kwamba ni jambo halijuzi. Kisha akaleta dalili ya Abi Huraira radhiyallahu anhu iliyoko katika sahihi al-Bukhari hadithi nambari 6103 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أتك وسيما أمتكم وأمي أنبوياتكم الإسلام إيه كافري فقد باء به أحدهما أتما هو كافر من جاند موجة كتيا وويل كما نكافر يولا لأمير ويه كافري سوا لكن كما سكافر إنما أنا أكافر أتفرجي يا منيوي. Kama ni kafiri kweli sawa, lakini kama si kafiri, ukafiri utakurejea mwenyewe, utakurudia wewe. Kadhalika kaleta hadithi ya Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibn Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafir, mtu yoyote atakayesema kumwambia ndugu yake ewe kafiri, faqad baa biha ahaduhuma, basi ukafiri hapo lazima utakuwa umemganda mmoja kati ya wawili hao. In kana kama qala, ikiwa ni kweli kama alivyosema ni kafiri sawa, wa illa raj'at alayhi, na kama si hivyo basi ukafiri utamrudia yeye mwenyewe aliyesema ewe kafiri, hali ya kuwa ndugu yake ni Muislamu. Na ndio maana jana nikasema masala haya si masala ya kuyakupia kupia tu, lazima watu wawe makini katika huu mlango. كذلك كتك حديث ليقوج كتك وثابت من الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار جهنم، في نار جهنم، ولعن المؤمن قتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. دليل ذات هذه زنا ونيسا namna gani Muislamu anatakikana awe anachunga katika masala mazima ya kukufurisha. Sasa Sheikh akatuwekea dawabit za at-takfir ambazo nitasoma kidogo tu, zile ambazo najua ni muhimu zaidi kuliko nyingine nitakazoziacha. Al-dhabitul awwal, asema Sheikh Muhammad, at-takfiru haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huo ni ukurasa wa 48 sasa. At-takfiru, kukufurisha, haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wala yajuzu taqaddumu baina yaday Allahi wa rasuli, na wala haijuzu kutangulia mtu akamtangulia Allah subhanahu wa ta'ala au akamtangulia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akaleta aya iliyo katika suratul hujurat, aya ya kwanza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, msitangulie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, msiwatangulie hao. Wattaqullaha, namcheni Allah, inna Allaha samiun alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Fala yutlabu at-takfiru fi mas'alatin au ala muayyanin illa bidalilin min al-kitabi was-sunnah, haitatikani kutamkwe kwamba mtu huyu ni kafiri au mtu maalumu fulani ni kafiri isipokuwa kuwe kuna dalili za kitabu na sunna. Fala yakfuru bima'siyatin, aisha, yani mtu awezi kukufuru kwa sababu kafanya maasiya, wala bidhambi, au kafanya dhambi ambalo halimuingizi katika ukafiri, wala bimujarradi bughdhin, au kwa kuwa mtu umemchukia tayari umkufurishe, au karahia au lishahwa, matamanio, au lishubha, au kwa sababu mtu ana shubha fulani imemganda kwenye kifua chake, wewe badala ya kumuondoa hiyo shubha waanza kumkufurisha. La budda min dalilin shar'iyyin wa hujjatin wa burhan, lazima kuwe kuna dalili za kisheria na hujja, na kuwe kuna burhan, yani kuna ubainifu katika hilo, ubainifu wa haki na batil. Lianna man kaffara musliman faqad kafara, yoyote atakaye mkufurisha muislamu yeye ndio amekufuru. Hicho ni kipengele cha kwanza, kwamba mtu atakikana afahamu, yoyote atakayemkufurisha muislamu, yani yule mtu ambaye unamwambia wewe ni kafiri ni muislamu, jua wewe umekufuru. Adhabitu thani, kidhibiti cha pili, anna alkufra nauan, ieleweke kwanza ukafiri ni aina mbili, kufrun asghar, ukafiri mdogo, la yakhruju min almilla, ambao mtu akiufanya ukafiri huu haumtoi katika dini. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema sibabu almuslim fusuqu wa qitaluhu kufrun, kumtukana muislamu nini? Ni ufasiki. Na kumpiga au kumuua nini? Ni ukafiri. Tayibu, tunaona kuna masahaba huko nyuma walipigana wakauana. Je, wamekuwa wameingia kwenye ukafiri mkubwa? Hapana, huu ni ukafiri mdogo. Alipigana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katika kundi lake kuna Ammar bin Yasir, akiwa anapambana na Muawiya bin Abi Sufyan, kadhalika katika vita vya kwanza vya Jamal alipambana na Talha na Zubair, na hawa wote ni katika watu almubashshiruna biljanna, lakini walipigana masahaba hawa. Je, wanaingia katika hadithi hii? Hapana. Huu ni ukafiri mdogo, yani vitendo hivi vya kupigana ovyo ovyo hivi ni vitendo vilikuwa vifanywa makafiri, si Waislamu. Kwa hiyo kina hukumili wa kitendo, kwamba hiki kitendo ni kikafiri, lakini huyu mwenyewe si kafiri. Kwa hivyo watu lazima wafahamu hayo masala bidiqa. Thania, kufrun akbar, ukafiri mkubwa, yakhruju min almilla, ambao mtu akiufanya anatoka, au yukhriju min almilla, unatoa mtu katika dini, wa sahibuhu tarikun lidinihi, mufariqun liljamaa, na mwenye kufanya hili huyo ameiacha dini yake na amefarikiana na jamaa, wa huwa almurtaddu, na huyu ndiye anaitwa nani? Almurtad. Na ndio maana alulama katika kuzungumzia na waqifu alislam wameleta mlango wa ridda, mlango ambao mara nyingi unaletwa katika milango ya fiqh. Na jana pia niligusia hili, mfano al-allama al-fawzani hafidhahullah ta'ala alipofikia kuzungumzia hiki kipengele katika kidhibiti chetu hiki au kitenguzi chetu hiki, akasema waridatu anil islami maanaha arrujuu anil islam, kurtadi kutoka kwenye Uislamu. Kitabu ninachokisoma kinaitwa Sharh Nawaqidh al-Islam na mcha shekhe Salih al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, asema waridatu anil islam, na huko kurtadi kuwacha Uislamu maanaha arrujuu anil islam, maana yake ni kurudi ukarudi kwenye kama dini yako ulikuwa nayo ukawata Uislamu. Min irtadda ay idha rajaa, yani inatokana na neno irtadda pale mtu anaporudi. Allah subhanahu wa ta'ala asemaje? Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khatirin, wala mtirudi nyuma kwenye migongo yenu, yani mkarudi kwenye ukafiri wenu, hapo mtapambaukiwa hali ya kuwa mmekula hasara. Kadhalika katika aya nyingine anasema wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yule atakayertad akaiacha dini yake, yani dini ya Kiislamu, eh, wa man yartadid minkum an dinihi, yule atakayerudi akarudi kwenye dini yake ya zamani ambayo ya kikafiri akauacha Uislamu, fayamutu wa huwa kafiri, akafa aliyakuwa ni kafiri, faulaika habitat a'maluhu, hao ndio ambao matendo yao yameporomoka, eh, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, na hao ni watu wa motoni watakaa katika moto huo milele. Hizo ni aya ambazo zinabainisha hukumu ya almurtad. Na almurtad kwa lugha nyingine ni mtu ambaye kwamba ameleta kitenguzi cha Uislamu, bi maana ametoka katika Uislamu kwa vitendo vyake hivyo. Sasa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akaleta kitenguzi hiki ambacho ni namba 4, akasema yoyote mani itakada atakayi takidi anna ghayra hadiy an-nabi, kwamba muongozo mwingine usiokuwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadi, kwamba huo ndio uko kamili zaidi kuliko muongozo wa Mtume, au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mwingine yoyote asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ahsana min hukmi, hukumu yake kwamba ikawa hiyo ni bora zaidi kuliko hukumu ya Mtume, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghut, kama yule ambaye anafadhilisha hukumu za kitaghut ala hukmihi mbele ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafir, huyo atakuwa ni kafiri. يقول الشيخ العلامة احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى من مقتضيات الايمان برسالة محمد صلى الله عليه واله وسلم الايمان بان هديه اكمل هدي وان حكمه احسن حكم. Miongoni mwa mahukumilio ya kuiamini risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ujumbe aliyokuja nao Mtume, al-imanu ni kuamini, bi anna hadiyahu, kama muongozo wake Mtume alayhi salatu wassalam, akmalu hadiyin, ndio muongozo uliokamili zaidi, wa anna hukmahu, na kama hukumu yake, ahsanu hukmi, ndio hukumu iliyo bora zaidi kuliko hukumu zingine zote zile. Qala ta'ala wa man ahsanu min Allah hukma, wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun, nani nani basi mbora kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kihukumu, katika kutoa hukumu ni nani basi? Jawabu ni kwamba hakuna, lakini hili hakuna anayelifahamu isipokuwa watu ambao kwamba wana yaqeen. والاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري استفهام اللي يقول يا فا يكوليزا ومن أحسن من الله حكما استفهام هي وتوالوغ نسمى الاستفهام إنكاري معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. أكون مجرد أمباي أتكون حكم أمباي ننزل زائري كلك حكم يا الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم وآله سيما وكاتي مرانينجا لكوكت خطب ذاتي alikuwa anaanza wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakika bora ya muongozo ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni katika sahihi al-Bukhari hadith number 6068, ama katika sahihi Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma marfu'an bilafdh wa khairul huda wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bora ya muongozo ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa akatokea mtu akaufadhilisha muongozo mwingine akauacha muongozo wa mtume, huyo atakuwa amekufuru. Kufru gani? Kufru al-mukhriju min al-millah. Fa idha kana khairul hadi hadiyuhu, ikiwa bora ya muongozo ni muongozo wake mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa innal iman bihi yaqtadi dhalik, hivyo kuamini hilo linahukumilia mtu muislamu yoyote lazima awe hivyo. Ay an ya'taqid al-mu'minu anna khairal hadi hadiyuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama muumini atajikana itakidi kwamba bora ya muongozo ni muongozo wake mtume alayhi salatu wassalam. Wa man lam ya'taqid dhalik, na yoyote ambaye hatuitakidi hivyo bali i'taqada anna hadiya ghayrihi ahsanu min hadihi, bali akaitakidi kwamba muongozo wa mwingine yoyote si kwa mtume, kwamba huo ndio bora kuliko muongozo wa mtume, au hukma ghayrihi afdalu min hukmihi, au hukumu ya mwingine yoyote kwamba ni bora kuliko hukumu ya mtume, fa innahu hina idhin qad kafara bima jaa bihi rasul bima jaa bihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika hapo atakuwa amekufuru yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam. فالذين يفضلون هذا ni maneno ya Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi, anamaliza huu mlango au anamaliza kitabuzi cha nne, anasema falladhina yufaddiluna hukma at-tawaghut, ama wale ambao wanafadhilisha hukumu ya kitaghut ala hukmihi zidi ya hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yu'tabaruna kuffara min ajli dhalika, kwa ajili ya hilo. Sasa hapa tunaona vijana wengi wa takfiri wakisoma aya inayosema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wanakufurisha moja kwa moja bila kuangalia je al-ulamao as-salaf walipita vipi katika aya hii, kwa sababu aya hizi ziko tatu: فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. نزوت زنانا ومن لن يحكم بما أنزل الله زوت يولي أمباي حتى وكوبه نيالا عليه وسلم الله سبحانه وتعالى: فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون, هاو نما كفير هاو نما ظالم هاو نواوفو فاسق. Sasa wakati gani mtu huyo anakuwa kafiri, na ukafiri huu ni ukafiri gani, na wakati gani anakuwa dhalim, na udhalimu huu ni udhalimu gani, na wakati gani anakuwa fasik, na ufasiki huu ni ufasiki gani? Al-Imam hapa mwisho kwenye hii aya maneno yake amebainisha akasema, falladhina yufaddiluna hukma at-tawaghut, wale wanaofadhilisha hukumu ya kitaghut, akawa anafadhilisha. Mfano, mtu anasema mimi na hukumu na sheria hii ya kutunga ya demokrasia mathalan na mengineyo, kwa sababu Uislamu sheria za Kiislamu zimepitwa, ni wakati, huyu mkafiri. Au anasema ziko sawa sawa sheria hizi zetu na za Mungu za Allah Subhanahu wa Ta'ala za Kiislamu ni sawa sawa, inajuzu kuhukumu na hizi au pia kuhukumu na hizi zetu, inajuzu ni sawa, tuzote ni sheria bana. Huyu pia amekuwa kafiri, huyu pia amekuwa kafiri. Ama mtu akawa anahukumu na sheria isiyokuwa ya Allah, lakini kuna sababu ambazo kwa alim anaweza kafahamu kwamba mtu huyu anastahiki kupewa udhuru. Mfano, kuna watu mtu Nasar kasoma shule inaitwa St. Joseph. Chuo kasoma sijui St. Mary. Kaenda mpaka ishapita chuo ilikuwa na maana nataka niseme nani sekondari nini? Yaani amepita shule hizi za upande wa pili ndizo alizosoma. Lakini mwenyewe anajitakidi ni Muislamu. Anaswali, lakini ukimuuliza mambo makubwa ya dini hayajui, maana akasoma shule hizi za upande wa pili. Kwa hivyo kwa kuwa akasoma shule hizi na anaitakidi Uislamu kwenye nafsi yake, ikafikia mahala sasa kwa ile tamaa ya madaraka, maana akasoma upande ambao haumzidishi imani, mtu huyo akaona naye ajiingize kwenye kugombea madaraka bila kutambua kama jambo hili madhara yake ni mabaya. Kwa hiyo ana jahali huyu, akajikuta ameingia kwenye masharia haya ya kuwekwa ni watu, masharia ambayo kama hatapata zile sharti zilizowekwa pale hawezi kuchaguliwa. Kwa hiyo akishaingia pale anabanwa ni sheria zile zilizowekwa ni wale watu. Lakini kwa kuwa ni jahili, hana elimu ya dini, ana ujinga katika hilo, mtu huyu baadhi ya ulama ndio wanasema huyu anatolewa katika ukafiri mkubwa, anabakia na ukafiri mdogo. Na ndio maana Ibn Abbas akasemaje, kufrun duna kufri, huu ni ukafiri ambao uko chini ya ukafiri mkubwa. Bi maana ni ukafiri mdogo ambao haumtoi kwenye nini, kwenye Uislamu. Kwa sababu ukimuuliza, je, wewe ni Muislamu? Asema ndio. Je, kitabu cha Allah na hizi sheria bora nini? Nakwambia bora ni kitabu cha Allah. Sisi tutafanya hivi, tutafanyaje? Kwa sababu ni sheria zimewekwa na watu, ni utaratibu, sisi tumeukuta hivyo hivyo. Na unamkuta anaswali, anafunga, anatoa zaka, anafanya kila kitu, lakini kwenye hapo kwenye hii sheria ana mapungufu. Na kama atasema asimike sheria za Allah, basi unamkuta anatolewa nje, anaondolewa. Kama ni huo uongozi pia anaachishwa kwa sababu hiyo. Sasa kwa ule ujahi kuto kusoma, mtu huyo anaona fadhali bwana mimi nibakie tu niwe kiongozi, nitatubia na nini. Kwa hivyo mtu huyo anapewa udhuru kutokana na hizi sababu ambazo kwamba zimepatikana. Kwanza hapingi sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pili wala hafadhilishi ile sheria ile akasema ndio bora, anaona sheria ya Allah ndio bora. Lakini atafanyaje? Maana ni vitu ambavyo vimewekwa ni watu kweli, lakini yeye naye madaraka anataka, maana hajasoma dini na ujahi. Mtu kama huyu haijuzi wewe kumkufurisha, bali mtu huyu atakana alinganiwe, arudi katika njia sawa sawa. Hata vijana wengi ambao wanapapia haya mambo ya kukufurisha kufurisha, unawakuta wanakufurisha bila ya kuangalia kwa wapi tutakufiri. Mfano, napiga mfano mmoja kule Arusha. Siku moja kuna vijana walinipata, wakaniambia tumekuja tukuulize maswali, lakini wewe utakuwa shekhe na wawili pia watakuwa mashekhe, sisi wengine tutakuwa ni wenye kusikiliza. Swali la kwanza nikaambia ulizeni. Swali la kwanza akasema, je, Kikwete Muislamu? Wakati ule utawala wa Kikwete. Nikaambia ndiyo. Akasema je, swali la pili, yule mfalme wa Saudi Arabia ni Muislamu? Nikaambia ndiyo. Je, Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu? Swali la tatu. Nikaambia ndiyo. Kanyamaza mimi. Sema majibu yako hatujaridhika nayo. Hamjaridhika? Asema haya sasa, nyinyi mwatekana mtoe ushahidi, mumkufurishe Kikwete, mumkufurishe mfalme wa Saudia, nchi ya Saudia muitoe kwenye Uislamu, muingize kwenye ukafiri. Nyinyi sasa, mimi nishaziingiza hizi. Asema Allah akasema, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Moja kabisa, yani wakafukuzia hizo haya. Nikamwambia unazijua hizo haya zimeongozana na tatu? Hebu naomba uzisome zote tatu. Kazisoma vizuri. Nikaambia haya, wakati gani na kuwa kafiri, wakati gani na kuwa dhalim, wakati gani na kuwa fasik. Kimya. Hamna jawabu. Kahama. Asema, lakini kama vile Saudia ni nchi ya Kiislamu, mbona haifungui ligi, haifanyi futuhat? Nikaambia, je, kuna dalili ya kwamba lazima, kwamba nchi hiyo ya Kiislamu lazima ifanye futuhat? Asema ndio. Toa. Asema wa a'iddu lahum maqtatun min quwwa wa min ribati al-khayl. Kaambia maliza haya. Turhibuna bihi aduwa Allah wa aduwakum. Je, nyinyi wa Tanzania mnazo hizo nguvu za kuwatia waoga hao maadui zenu? Nyinyi mliokuwa hapa labda hata manati hamna nyinyi. Manati mwejua? Eh? Kaambia nyinyi mliokuwa hapa hata manati labda hamna nyinyi. Sema lakini tumeambiwa tujiandae. Wakati gani wa kujiandaa? Mtume alayhi salatu wassalam yuko Makkah al-Mukarrama. Masahaba wake wanaadhibiwa mbele yake anaona. Anaambia sabran ala yake. Subirini yenye kizazi cha Yasir, na Yasir mwenyewe yuko hapa. Fa inna maw'idakum al-janna. Ahadi yenu mimi na nyinyi peponi. Wakati ule mtume hana nguvu, watu wapigwa, hatujapatapo kusikia hata siku moja kwamba Abu Bakari Siddiki alikuwa akijificha kwenye vikona na atia roma makafiri. Hakuna. Nyinyi mmetoa wapi hii? Ah, wewe bwana, wewe tayari unatumiwa ni makafiri wewe. Yaani ikawa shutuma ni hizo sasa. Nimeenda nao kuanzia saa 9 mpaka saa 4 kasoro dakika 20. Mwisho akasema, ustadhi wewe unatutatiza, maana wasoma tutakunyoosha na kitabu na sunna, tukishindwa tutakunyoosha na huu. Katoa bonge la panga. Nikaambia sasa hapo mlipo tayari mchane kufurisha damu yangu, mimi ni halali kwenu. Kwa hiyo kuanzia hapa mjadala umekwisha. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mambo yake, wote wale sasa hivi wamefikwa sifa hapo. Wengine wameuawa, wengine wako jela mpaka leo hii, wengine wamekimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya kuichukua dini bila ya kufuata wema waliotangulia. Wamepita vipi? Ufahamu mbovu. Na huu ndio mfahamu wa jamaa ya takfiri wote kuanzia zama za Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Khawarij walikuja wakamsomea Amir al-Mu'minin Ali aya, in al-hukmu illa lillah, ni aya hii. Lakini wameielewa tofauti na vile ambavyo inatakikana waielewe. Tuma akasema, Ali akasema, hilo ni neno la haki, lakini latakwa nini? Batili hapo. Kalimatu haqqin wa urida bihi madha, biha bihi madha al-batil. Neno la haki lakini pametoka batili hapo. Limana mtu anaweza kuzungumza neno la haki, ni aya, ni hadithi, ni haki kabisa ipo, lakini yeye akawa ameifahamu tofauti. Na ndio maana ahlusunna wal jamaa wakasema lazima watu wafuate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, as-salafu salih. Ibn Abbas radiyallahu anhuma alipowafuata makhawarij kule walikokimbilia Harura, alienda kuwaambia, nimekuja kutoka kwa masahaba wa mtume, na hapa hamna hata mmoja katika masahaba ninyi hapa. Akawapa hoja ya kwamba wao hawapo, bimaana ufahamu wao ni tofauti na ufahamu wa masahaba. Kadhalika Ibn Mas'ud alivyowakuta wale watu wameketi vikundi vikundi msikitini, aliwaambia ma asra halaktakum, kitu gani kimeharakisha kuangamia kwenu? Haulai ashabi rasulillah mutawafirun, hawa masahaba wa mtume bado wamejazana watele, mwangamia vipi? Akawaletea hoja kwa masahaba ndio kiigizo chema mpate ufahamu wao. Kwa hivyo na nyinyi vile vile mtakana mlifahamu hilo, si mtu awe anakupia kupia tu kukufurisha. Utakuja kumkufurisha mtu kumbe ni Muislamu, uwe wewe ndiyo Muislamu. Kipengele hiki ni kipengele muhimu mno ambacho talibu ilmi anatakikana awe na utulivu katika hili. Usiwe ni mtu mwenye kufurisha ovyo ovyo, lazima zisimame dalili za kitabu na sunna. Wewe sio mkufurishaji. Kufurishaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tayyib an-naqid al-khamis, kitanguzi cha tano, bughdhu shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutukia kitu chochote ambacho alikuja nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam ukakitukia. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala asema, man abghadha shay'an, atakaye chukia kitu chochote, shay'an hiyo ni nakira, vinaingia vitu vyote vile ambavyo ni katika alivyokuja nacho mtume alayhi salatu wassalam, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul, atakaye chukia chochote katika vitu alivyokuja nacho mtume alayhi salatu wassalam, walau amila bihi, hata kama anakifanya, hata kama atakifanya, yani unachukia lakini wafanya, kafara, huyo amekufuru. Yani leo hii wewe ukawa unaswali lakini hiyo swala yenyewe umeichukia, uipendi hasa, wewe ujue umekufuru. Unafunga lakini funga yenyewe umeichukia, uipendi hasa, nafanya tu nitafanyaje lakini siipendi mimi hii, wewe umekufuru. Katika taalik Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najm asema, fabughdhu ma jaa bihi ar-rasul, jambo la kutukia aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa sallam, min al-ahkami, katika hukumu wa sharai'i au sharia, yutabaru kufra, hiyo inazingatiwa kwamba ni kufru. Wa innal wajiba alaina mahabbatu, na la wajibu kwa sisi ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mahabbatu kulli ma jaa bihi, na kupenda yote aliyokuja nayo mtume alaihi salatu wassalam. Wa anna taqida anna kulla ma jaa bihi, na tuitakidi kwamba kila aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam hukman, ambayo ni hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu afdalul ahkam, kwamba hiyo ndiyo hukumu bora katika hukumu zote. Wa in kana khuluqan, na ikiwa ni tabia, fa innahu afdalul akhlaq, hakika hiyo ndiyo tabia bora. Wa in kana ibadatan, na ikiwa ni ibada, bi annahu afdalul ibadat, kwamba hiyo ndiyo ibada bora kabisa. Fabughdhu ma jaa bihi, kuchukia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au bughdhu baadhi ma jaa bihi, au kuchukia baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam, dalilun ala nifaqi, hii ni dalili ya unafiki, wal iyadhu billah. Faman wajada hadhihi alkhalita fi nafsihi, atakayekuta hiki kijitabia kwenye nafsi yake, fa alayhi an ya'mala ala an ya'mal ala izalatiha fawra, ni juu yake mtu huyo ajitahidi kuiondoa tabia hii kwenye moyo wake kwa haraka sana. Fayad'u Allah azza wa jalla an yuhibaha anhu, amuombe Allah mtukufu amuondolee kijitabia hiki, wa an yubaddilahu bibughdiha hubba, ambadilishie kinyume cha kuichukia kama ni ibada awe anapenda. Baadhi ya watu mtu ajua fika kwamba haijuzu kunyoa ndevu, lakini yachukia tu kuwa na ndevu, wamuona anyoa ndevu kwa kuwa eti yachukia aona sijini uchafu, si aona atakuwa mzee. Una nini wewe? Ndevu alikuwa nazo Nabii Yusuf, alikuwa nazo Nabii Muhammad, bali al-anbiya kulluhum, manabii wote walikuwa na ndevu. Wewe leo unachukia tabia alizokuwa nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, eti wajifanya wewe ni mtu msafi sana. Na Muhammad alikuwa msafi na alikuwa mzuri zaidi kuliko wewe, na alikuwa anafuga ndevu. Kwa hivyo kuchukia vitu kama hivyo, kwa bila istighfafi au kuvidogesha, kuibana ni vitu vidogo, kwani nitaingia motoni kwa ajili ya kuburuza suruali? Yaani kuna wengine wasema hivyo, nimwambia wewe, shee mbona aburuza wewe? Sema hivi, nitaingia motoni kwa ajili ya kuburuza suruali? Yaani ninafanya ibada, ninaswali, ninafunga, nafanya kila kitu, nikaingia motoni kwa ajili ya kuburuza suruali? Ndio ما أسفل الكعبين من الإزار فتنه كينتوبيتا جيني يقومون نا دليل أو آية حديث ذا وعيد ذا تكينا زبيتيشو هيديو هيديو zipitishe kama zilivyokuja papinari papinari takuleta hivi papija mjakona pitisha vile vile. Kwa hivyo alistighfar kudogesha sunna ni jambo ambalo kwamba halijuzu, bali atakikana mtu huyo abadilishe, asema wabil istighfafi ta'dhima. Kama ni mtu alikuwa anadogesha jambo la sunna alitukuze, wabilkuruhi laha raghabatan ilaiha, na kama ni jambo analichukia awe analipenda. Baadhi ya watu mtu anaweza kuambia njoo ule bwana, ndio bwana nimeshiba, sema basi njoo upate sunna tu. Nini maana yake? Njoo upate kitu kidogo, yaani sunna ni kitu kidogo kidogo kidogo, sababu hiyo Mtume alayhi salatu wassalam anakufa anatuachia kitabu na nini? Na sunna. Leo wewe unasema hivi ni kitu kidogo, njoo pate sunna. Basi pata sunna tu. Hizi zote ni lugha za istighfar bisunna. Kuidogesha sunna haitakikani. Sunna ni kitu kikubwa, sio kitu kidogo. Wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku aliyedhulumu nafsi yake atakapong'ata vidole. Na mtu angati vidole isipokuwa kwa hasara ya jambo. Yakulu ya laitani takhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Asema ay laiti ningeshika njia pamoja na mtume. Eh? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da izja'an. Wa kana ash-shaytan lil-insani khadula. Watu watalalamika siku hiyo na kung'ata vidole kwa kuiacha njia ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kufuata njia ya watu ambao kwamba ni waharibifu. Nasema kwamba laiti nisingemfuata fulani, amenipoteza njia ya mtume. Njia ya mtume ni sunna. Kwa hivyo lazima muelewe, na nadhani shuyuu wanazungumza kuhusiana na sunna, watakuja kuzungumza nini maana ya sunna. Watu wa mustalahu alhadithi wanazungumza nini sunna, maana yake nini. Watu wa usulul fiqh wakisema sunna wana maana yake nini. Sababu milango yote hiyo inapatikana katika vitabu hivyo. Kwa hivyo mtu anayechukua mafuhumu ya sunna katika alfuqaha wanazungumza sunna wana maanisha nini, anaipeleka maana hii katika mafuhumu ya ahlul hadithi. Watu wa fiqh wanasema huwa ma yusabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu, wakimaanisha kwamba sunna ni anayelipa anayeifanya kwa thawabu, na anayewacha apati nini, apati madhambi, haadhibiwi. Ndio maana yake mistalahati hii imeletwa kwa ajili ya kufarakanisha kati ya sunna na wajibu na makruhu na mubah na mengineyo. Lakini je, hebu tuiangalie sunna katika watu wa hadithi wanaizungumza nini. Kwa nini basi kama ni hivyo mtume anasema an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kuwa ni katika sunna zangu, ambaye atapuuzilia sunna zangu huyo si katika mimi. Mbona wakataliwa basi mtume, mbona wakukataa? Kama umepata muongozo sio kwa wake, kwa nini na sunna tu hii? Lazima watu wafahamu, wayatume mambo katika vipimo vya elimu, sio vurugu vurugu tu, hapana. Lazima watu washikamane na kitabu na sunna. Hivi ndivyo tulivyoachiwa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an-naqid as-sadis, kitenguzi cha sita. Al-istihza'u bi shay'in min dini ar-rasul, kufanya istihza, kucheza sheri, kucheza yani kuweza kusema kwa Kiswahili, sio tusemeje ili muelewe, na atazungumza Kiswahili fasaha. Istihza kupuza, hapana, kufanyia mzaha. Aywa, jazakallahu khaira. Alistihza bi shay'in min dini rasul, kufanya mzaha na chochote katika dini ya mtume, kana kwamba hii kana kwamba kidogo kwamba imeingia huko, lakini twende mtaona. atakaye fanya istihza na chochote katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ameingia katika kufuru billah. Imam Muhammad bin Sulaiman al-Tamimi asema man istadha bi shay'in min dini ar-rasuli aw thawabi Allah aw 'iqabihi kafara. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسامة رحمه الله تعالى من استهزا بشيء من دين الرسول يويوت أتكيف يمزاها نسجوت كتك دين يمتوم أو ثواب الله أو ثواب الله سبحانه وتعالى يعني مليفه أو عقابه أو عذابه ذا الله سبحانه وتعالى كفر هو أتقوى من كفوره. كذا إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكل دليل جو يهيو فقال كقوله تعالى كما قول الله سبحانه وتعالى لبسامة قل أبي الله وآياته سيما محمد وأنبيه أبي الله يقوى الله سبحانه وتعالى وآياته نعي ذاك على مذاك ورسوله نمت مواك كنتم تستهزئون ملكوا من شتشير ملكوا من فنزاها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مسلت عذر حقيقة مسكفور بعد إيمانين. بعض العلماء ونسيما kwamba aya hii ilishuka kwa baadhi ya wanafiki, lakini baadhi ya ulama wanasema hapana, ilishuka kwa baadhi ya waumini walifanya ilikosa wakakufuru. Navyo ni katika vile vita vya Tabuk bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambavyo walikuwa wameenda na masahaba wake, baadhi ya watu wakawa wamebakia nyuma huko wakawa wanazungumza maneno mabaya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake, kama tutakavyoona hapo mbele. Ndiyo sababu ya kushuka aya hii. Sababu ya ulama wanasema wale walikuwa ni wanafiki, wanasema hapana, wale walikuwa ni waumini. Al-Imam Ahmad bin Yahya an-Najd anasema falistihza'u bi dini ar-rasul, kufanya istihza'i na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au thawabe au thawabu zake au iqabi au adhabu yake yoyote ni kufuru, jambo hili ni ukafiri. Kisha akasema famanista za abilia, kisha akasema ile ile itanguliza kule nyuma, asema famanista za abilia atakaye fanya istiza na ndevu au istaza bi shay'in min ahkam ad-din au akafanya istihza na chochote katika hukumu za dini, fa innahu yu'tabaru qad kafara, huyu anazingatiwa amekufuru. Wa qad kharaja min al-islam, na ametoka katika Uislamu. Kuna baadhi ya duati leo wana harakati, wana maneno machafu mabaya, wanafanya istihza na mambo ya dini. Mfano, siku moja nilimsikia dai mmoja akipiga mfano akimsifu dai mwenzake wa balala, asema kuna watu bwana wana hikima katika kulingania. Anamaanisha Dr. Sule. Anamaanisha Dr. Sule. Asema bwana siku moja aulizwa swali kuhusiana kwamba kuna wengine wanatingisha kidole, lakini kuna wengine wamenyamazisha kidole, menyosha. Unaona? Sasa akasema huyo anatingisha kidole anasemaje? Asema huyo anasema anampiga sheitani, na huyu mwingine anamzuia. Asema sasa wewe tatizo lako ni nini? Kwani huyu sheitani ni ndugu yako? Huyu mwingine anamzuia, huyu mwingine anamtandika. Wewe unachokuchukiza nini? Mpaka yani anatingisha kidole, asiyetingisha kidole anamchukia anatingisha kidole. Unamchukiaje anayetingisha kidole wewe, kama anatingisha kumtandika nani? Shetani. Wewe zuia, yeye anafanya nini? Hatandika. Jamani, mnaona hekima hiyo? Eti ni hekima hiyo. Akaongeza ufundo mwingine, asema mfano shehe wangu akamtaja yule nani yule, nimemsahau kidogo jina lake. Asema siku moja alizungumza maneno mazuri sana, Haya, kasemaje? Asema bwana muache mtu kwenye ibada afanye atakavyo. Akitingisha kidole, akifanyaje, wewe muache, hata kama atatingisha tako, muache. Ikisi huyo, hamdawe kusikia hivyo. Eh? Haizi zana dini. Kweli kwenye sala sisi wewe imamu umerukua na kupatingisha. Eh bwana. Jamani sisi duati lazima tuone makini. Hii ni zana dini. Haijanukuliwa kwamba eti mtu afanye atakavyo katika dini bwana. Dini ni taukidhia. Al-ibada taukidhia. Ibada uruhusiwi kufanya mpaka uwe na dalili. Hata unamwambiaje mtu atingishe kitu hicho? Alafu eti anajiona ndio dai mkubwa. Hapo kafikisha kweli kweli hapo. Kuna baadhi ya watu mpaka leo tukiwagusagusa tukiwa paraza hawa wanaumiaumia, ni uhizbi huo. Chembe chembe ya uhizbi. Ukiona ukigusa mtu wewe unaumiaumia bado wewe. Hawa watu wanaharibu. Wanaharibu dini hawa watu. Tutaangalia alivyomfanya huyu daktari yeti ndio kahukumu kwa sheria kweli kweli. Mwingine azuie mwingine atandike. Wakati vitu atakana uvitoe kwa dalili. Dalili za kujoosha katika fasi ya Muslimu zimejaa. Dalili ya kutingisha. Ipo dalili ya Wa'il bin Hujr. Kama unaona kuna mapungufu katika dalili hiyo ibainishe. Unaona? Pana shaka mkubwa na somo lishati. Lakini Sheikh Abdul Muslim bin Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahullah ta'ala nikiwa nimeketi mbele yake auliza anasema la tahriku al-usbu' sunna, kutingisha kidole ni sunna. Sheikh Abdul Muslim anasema hivi, sasa hii sunna unaichezea? Anasema mtu mwache atingishe tu chochote kile. Kwa hiyo hii ni sida na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dai utakikani uwe namna hiyo. Watakikana uwe ni mtu ambaye kama ni mutamakini katika mambo yako, katika adila zako, kitabu, sunna, thibitisha, usivurumishe tu. Hilo ni jambo ambalo kwamba halijuzu. Kwa hiyo asema thamanista dhahabi lihya, atakaye cheza shere, atakaye atakaye puuzilia jambo, nimesemaje, atakaye mzaha, na atakaye leta mzaha kwenye nini, kwenye jambo la ndevu, akasema ni uchafu. Kwa baadhi ya marafu wanasema kule nyumbani, yani mtu yoyote akifuga ndevu kule, ndio wewe na wacha wafuga ndevu kama mahaba, yani kama mimi mji mzima pale ukisali kwangu utaitwa mahaba. Unaona? Kwa hivyo asema thamanisa dhabi shaidi, atakayeleta mzaha kwa kitu chochote, billihia kama vile ndevu, au istadabi shay'in min ahkami ad-din, au kaleta mzana chochote katika hukumu za dini, fa innahu yu'tabaru qad kafara, hakika huyo anazingatiwa amekufuru, wa kharaja min al-islam, na ametoka kwenye Uislamu. Wa karja'a fil hadith, nimekuja katika hadithi, anna ba'd al-munafiqin, kabla ya kusoma kipengele moja niangalie hili swali, mwisho swali. وقد جاء في الحديث نعم يقول عندك حديث أن بعض المنافقين هم بعض المنافق قال حينما كانوا سائرين إلى تبوك ولسيما أو ألسيما وقال ينباب ولكوا ونعين عندك في تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء هتجعون أنفان وها وصميوت أرغب بطونا wenye matumbo makubwa, wa akdhaba althuna, wenye ndimi zinazozungumza uongo, wala ajbana inda liqa'i, wala waoga pale wanapokutana na maadui. Asema yanuna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maneno haya eti wanamaanisha mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, wa ashabahu alqurra, na masahaba wake wale wasomi wa Qur'ani vizuri. Eti ndio wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam ana tumbo kubwa, eti kwa kula mali za watu, ana ndimi ya kuongea uongo sana, kadhalika ni muoga wakati wa vita. Anamaanisha mtume na masahaba, huyo aliyesema maneno haya. Sasa kuna mmoja katika masahaba pale akasikia ghera katika moyo wake, akasema kwamba nitaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam haya maneno yako. Basi mnafiki siku zote huwa anaogopa kutuchuliwa jambo lake. Yule bwana aliyosema vile mbio akaenda kuwa yeye kwa Mtume kabla ile sahaba hajafika kwenda kutoa udhuru kule. Allah subhanahu wa ta'ala fa anzalallahu hadhihi al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hizi aya, wala in sa'altahum, utakapowauliza kwa nini wamefanya hivyo, la yaqulunna, watasema innama kunna naqudu wa nal'abu, hakika sisi tulikuwa tunazungumza tu na kutia story na nini na kucheza cheza yani kwa ajili ya kukata safari yetu siwe ndefu na tia story na nini. Kwa hiyo yakatuponyoka hayo maneno, kumbe wameyasema wakimaanisha kweli ndio hivyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala mwambia Mtume wakisema hivyo, kul, sema wajibu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Je, Allah subhanahu wa ta'ala aya zake na Mtume wake mlikuwa mwacheza shari mwafanya mzaha? La ta'tadhiru, msilete udhuru, kad kafartum ba'da imanikum, mmeshakuwa makafiri baada ya imani yenu. Ndio maana Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi anasema kwamba hawa mabwana walikuwa ni waumini, maana ukafiri umekuja baada ya imani. Kwa hiyo ile imani yao waliokuwa nayo ndio ambayo kwamba imeondoka, kwa hiyo wamekuwa makafiri. Lakini Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kaleta ufafanuzi mzuri katika hili, kadhalika Ibn Uthaymeen katika al-Qawl al-Mufid pia kaleta upambanuzi mzuri katika masala haya. Kauli zote kazileta pale kwamba kunao wanaosema ni waumini, kunao wanaosema hawa mabwana walikuwa ni wanafiki. Mashaikh Fauzani yeye asema alikuwa ni wanafiki, wallahu a'lam. Lakini ala kulli hal, hawa mabwana wamekufuru baada ya imani yao. Kumbe mtu anaweza akawa ni muumini akafanya jambo, kwa jambo hilo akawa ni kafiri. Katika mambo hayo ndio hii al-istiza, kuleta istiza na dini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najm asema wa inna min ahli al-asr, hakika baadhi ya watu wa zama hizi zetu, man nasma'u minhu mithla hadhihi al-kalima au ashad, kunao ambao tunaasikia na maneno kama haya au mabaya zaidi kuliko haya, wala yubali, tena mtu yuzungumza wala hajali. Nasalullaha al-afwa wal afia. Na katika hili imepita nadhani mwezi mmoja tu, baadhi ya watu ambao walikuwa wakituambia tuvaa vinguo vya watoto, hizi kanzu zetu vinguo vya watoto, vifupi vinguo vya watoto. Mtu azungumza maneno kwenye speaker, msimfuate wanavaa vinguo vya watoto hao. Sasa namwombea dua tu Allah subhanahu wa ta'ala muongoze, lakini kwa hakika ni maneno ambayo ni mabaya. Ile karatasi yangu tu hapa. Tuko ndani. Ngoja nikiangalie kabla sijaenda kwenye kidhibiti kingine. Hebu msikione. Na, kile kiangalie kwanza kinasemaje? Vizuri. Mbona hili tumeshalizungumza? Je, yafaa kumwambia Muislamu moja kwa moja kwamba wewe kafiri ikiwa amefanya jambo lenye kumkufurisha katika vitenguzi vya Uislamu? Hii hukumu ya Muayyan nadhani tutakuja kuizungumza, japokuwa tumeitaja kwamba mtu watakana kama kafanya jambo ambalo kwamba ni la kikafiri, watakana ubainishe kwamba jambo hilo lilifanya ni la kikafiri, alafu utamwangalia, je, amelifanya jambo hili yeye akiwa ni jahil au akiwa anajua au amefanya hadhi? Kuna utaratibu katika hilo na ni mlango mpana kiasi fulani, ila talibu ilmi kama nilivyozungumza sipende kutamka umwambie ndugu yako Muislamu kafiri wewe. Ha? Ni jambo ambalo ni baya, nishazungumza huko nyuma. Haina haja ya kurudia rudia katika hilo. Siitane makafiri mashekhe. Anaqidu sabi, kitanguzi cha saba, astihu ni uchawi. Kwanini mbona mwanipa maswali tu? Asihiru uchawi. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yasema au ngoja kulikuwa na mambo ya adhabu. Samahani mwanipa. Ndio inishia wakati gani anakuwa dhalimu, anakuwa fasiki, pia anakuwa kafiri. Inshallah hayo tutabainisha kwenye muhadhara inshallah. Muhadhara ujao inshallah. Muhadhara wa amni ule ni mukaddima wake kidogo nitaweka hiyo inshallah. Na mdo natuacha. Asema as-sabi'u as-sihru. Ya saba ni uchawi. Wa minhu as-sarfu wal-asfu. Na katika huo uchawi ni as-sarfu wal-asfu. Asarfu moja tukite kijiti kwanza hapo tulie kidogo hapo. Asarfu ni kutenganisha, lakini vitu hivi hutumika kwa wale watu ambao wanapendana, mtu na mumewe, mtu na mkewe. Bwana mmoja pembeni huko kumbe kampenda mke wa mwenzake, aanza kumfanyia dawa ili yule mume amchukie yule mke ili amuoe yeye. Hii inaitwa sarfa. Al-afu ni mume kaoa mke lakini kisirani, hata kikumsikia maneno machafu, mara katoroka kenda kwao, aona huyu wacha nimfunikize huyu, eh, anamfanyia afu, anamuunganisha kitawi nyoyo yake, moyo nani, moyo wake na yule mume, anaenda kwa mganga yani, anaenda kupewa dawa kwamba huyu mke hawezi hata kuwaza kwao nyumbani huyu, utakalomwambia he wallah. Haya ni mambo hufanyika katika miji ya Tanga huko, Kondoa, Kondoa wapi na sehemu nyinginezo, ni mambo ya kitawi haya. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika taalikati yake ya Nawaqidh al-Islam kayazungumza haya maneno, akasema qawluhu as-sarfu, aliposema as-sarfu ay amalun sihriyun yuqsadu minhu taghyiru al-insani amma yahawahu kasarfi ar-rajuli an mahabbati zawjatihi ila bughdiha. Asarfu kutenganisha, amalun ni matendo, sihriyun ya kichawi, yukusadu bihi, panakusudiwa katika matendo hayo taghyiru al-insani amma yahawahu, kumbadilisha mwanadamu katika yale ambayo anayapenda. Huyu mke anampenda mumewe au huyu mume anampenda mkewe? Akasema kasarfi rajuli, kama kumbadilisha mwanamme, an mahabbati zawjatihi, mapenzi ya mkewe, ila bughdiha, kama mapenzi yameondoka imekuja chuki, lengo na madhumuni aache yule mke ili amuoe yeye. Kisha akasema wal'afu ama al'af amalun sihriyun, ni matendo ya kitawi, yuqsadu minhu targhibu al-insani fi ma la yahawahu bi turqin shaytaniya. Asema ni matendo, amalu ni matendo sihriyun ya kitawi, yuqsadu minhu, hukusudiwa kwa matendo, kwa maneno hayo au kwa matendo hayo, targhibu al-insani, kumpa raghaba mwanadamu, yani pupa ya kupenda, fima la yahawahu, katika mambo ambayo hayapendi, bituruqin shaytaniya, kwa njia ambayo ni ya kishaitani. Kwa hiyo huyu mwanamke hampendi mumewe, ndio maana anamfanyia vitimbi na nini, anaenda kwa mganga huyu bwana, anaenda kuziunganisha zile nyoyo kati ya mume na mke kichawi, nimesema bituruqin shaytaniya, kwa njia ya kishaitani. Hayo maneno kayazungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika taalikati yake ya hiki kitabu Nawaqidh al-Islam. Kama kuna swali ni muhimu linalohusu labda adhana, ni tunaambia ili ni swali. Kama ni swali la kawaida niweke. Sawa? Aiwa. Tayib. Msikia Sheikh. Kuna nini? Acheni vurugu eh? Maswali walete wapi? Hapo kwako eh? Haya, Sheikh hapa asema maswali ya kweli. Maana mwanitatiza bana nikitakusoma swali hili limekuja. Hebu kwenu utaratibu mzuri. Astihru. Kitenguzi cha saba astihru ni uchawi. Wa minhu as-sarf wal 'athf. Na katika huo uchawi ni hiyo as-sarf wal 'athf ambayo tunazungumza. Kutenganisha au kuunganisha nyoyo. Faman fa'alahu aw radiya bih, atakayefanya hilo au akaridhia, kafara, huyo amekufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, na walikuwa hawamfundishi mmoja yoyote mpaka waseme kumwambia mtu huyo hakika sisi ni fitna, bi maana ya al-ikhtibar wal-imtihan, sisi ni mtihani kwa dunia wanadamu. Fala takfur, basi usikufuru, yani kwa kujifundisha uchawi. Hiyo ni suratul baqara aya 102, na itakuja kwa ukamilifu wake hapo mbele biidhnillah ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi asema, laqad akhbara Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari, anna sihra, kwamba uchawi, taallumuhu kufr, kujifundisha uchawi ni ukafiri, wa yalzam min dhalik anna al-amala bihi kufr, na hilo linalazimu kwamba yoyote mwenye kufanya huo uchawi basi kafanya kufru billah. Kama kujifundisha ni uchawi, kufanya ndio ukafiri wenyewe. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, na Allah mtukufu anasema, wattabau ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman, azungumzia Wayahudi hapa, na walipata au wakafata yale ambayo kwamba walikuwa wakiyasoma au wakiyasoma shaitani katika ufalme wa nabii Sulaiman. Yani shaitani katika unabii wa nabii Sulaiman, unabii wa Sulaiman alayhi salam, alikuwa ana mambo ambayo shaitani akiwafundisha watu mambo ya kichawi, ndio haya Wayahudi walioyafanya walioyafuata. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha hilo kwamba wamefuata Wayahudi yale ambayo yalikuwa yakisomwa ni shaitani, yakifunzwa ni shaitani katika ufalme wa Suleimani. Yani haya yalikuwa yanafanyika zama au wakati wa mfalme Suleimani, anayefanya ni shaitani, anawafundisha watu uchawi, ati usingizia kwamba uchawi huo unatoka kwa Suleimani. Allah anamtakasa nabii wake, asema wama kafara Suleimani, Suleimani hajakufuru. Suleimani alikuwa na miujiza, alikuwa na vitu khawari kula adat, ambavyo si vitu vya kichawi, bali ni mambo ambayo kwamba ni miujiza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo shaitani akawa anafanya baadhi ya mambo, anayegemeza kwa nabii kwamba yeye ndiye anamfundisha mambo hayo au ni zaidi yake. Allah asema wama kafara Suleimani, Suleimani hajakufuru, walakinna ash-shayatin kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa sihra, kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Kwa hiyo uchawi wa kwanza huu ni uchawi ambao shaitani alikuwa anafundisha watu, Wayahudi wakafuata. Na uchawi wa pili Allah anaubainisha, ambao ulikuja katika ardhi hii, uchawi uliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao umeteremka na malaika wawili. Allah asema wama unzila ala almalakaini, na ule uchawi ulioteremka na malaika wawili, bibabil, katika mji wa Babil. Malaika hao wanaitwa nani? Harut wa Marut. Wanaitwa Harut na Marut. Kuna maneno nitayarudia hapo yabainishe baadaye huko mbele. Wama yuallimani min ahadin, na malaika wale walikuwa hawamfunzi mmoja yoyote uchawi ule, hatta yakula, mpaka waseme kumwambia huyo bwana, innama nahnu fitnatun, hakika sisi ni mtihani kwenu nyinyi, fala takfur, kwa hivyo usikufuru. Kwa nini? Kwa kujifundisha utawi. Tayi, nimesema nitarudi nyuma, kuna maneno yake sawa. Kujifundisha uchawi ni ukafiri. Kufanya uchawi ni ukafiri. Mbona utaona malaika nao pia wafundisha? Je, yes, na wao pia wanaingia katika hukumu hizi? Bana, malaika wao walikuwa wametumwa ni Allah subhanahu wa ta'ala waje na huo mtihani. Ni mtihani. Fahum la ya'suna Allah ma amarahu. Hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale waloamrishwa, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale waloamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wao wamepewa uchawi waje nao kwamba ni kama mtihani, wanadamu wasiusogelee. Atakayeusogelea uchawi huu ajue yeye kakufuru, sio malaika kafuru. Na ndio maana ya kusema wama yuallimani min ahadin, walikuwa hawamfundishi mmoja yoyote, hata yakula, mpaka waseme kumwambia, innama nahnu fitnatun, hakika sisi ni mtihani, ni fitna kwenu, fala takfur, usikufuru. Aibu taallimi sihir, usikufuru kwa kujifundisha uchawi. Basi kama ataona akufuru, akubali kukufuru, aache imani yake, ajifundishe uchawi, hapo sasa fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Ndio uchawi wa kwanza huo ulikuwa umekuja katika ardhi hii. Wanajifundisha katika malaika wale wawili, ambalo jambo la kwanza ni vipi atafarakanisha kati ya mke na mume. Huo ndio ulikuwa uchawi wa kwanza, wa kufarakanisha kati ya mtu na mkewe, au mke na mumewe, baina almar'i wa zawji, mtu na mkewe. Tayib, kisha sema wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Pamoja na hivyo walikuwa hawawezi kumdhuru yoyote, au hawa watu ambao wanajifundisha uchawi huu hawawezi kumdhuru yoyote kwa uchawi huu, isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayataallam, kwa hivyo usighurike na mchawi kukwambia tunakuombea Mungu. Maneno maneno yao haya. Yaani anataka akupe dawa zile na nini za mashaitani na nini, lakini akwambia tunamuomba Mungu hapa, lakini afanye uchawi. Usighurike na hii. Maana mchawi amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe pia unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini njia aliyopita yeye imemfanya yeye ni kafiri. Kwa hiyo baadhi ya watu wanasema inajuzu bwana kwenda kwa mganga. Eh? Mara ambao alete kikuku, chinja kuku na nini. Hizi zote ni njia ambazo kwamba ni njia zinafanya mtu awe ameingia katika haya tunayozungumza. Wayataallamuna ma asema, wayataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum. Kwa maana ya hawa watu wanaokwenda kwa hawa waganga hawa, au hawa watu wanaofundishwa huu uchawi ni malaika wawili, kadhalika na wale mashaitani, wanajifunza mambo ambayo yanawadhuru na wala hayawanufaishi. Walakad alimu, bila shaka wamejua, laman ishtarahu, yule ambaye atakuwa ni mwenye kununua uchawi au mwenye kujifunza uchawi, ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhira, mtu huyu hana fungu, hana chake huyu, mtu huyu ni motoni tu. Wala bisa ma sharau bihi, na ni maovu mno, ni mabaya mno haya walioyanunua kwa nafsi zao. Ma sharau bihi anfusahum lau kanu ya'lamun, laiti kama wangelikuwa wanajua, bila shaka wamenunua jambo baya kabisa. Maana namkuta mtu sema, ah, mimi nimezoea, nimechoka kila siku kuroga, na mimi ndio nununua huko juu. Eh, nimechoka kuroga bwana, na mimi naenda aenda kununua uchawi atoa pesa zake mwenyewe enda nunua ukafiri badala ya imani aliyonayo. الامام احمد بن يحيى النجمي يسمع صريح هذه الايه اي هاي القواعد كبيسه يدل على ان تعلم السحر كفر ان ونسات كما كجفندسه وتاوي ني كفر وان العمل به كفر كفانا هو وتاوي ني كفر لقوله وقول الله لبسيما وما كفر سليمان ولا حاجة كفور سليمان ولكن الشياطين كفروا لكن ما الشيطان يولي كفور يعلمون الناس السحر وانا وفن شواط كتاو فدل هذا لكون شهيلي على ان تعليم الناس السحر يعتبر كفرا وما جambo la kuwafundisha watu uchawi linazingatiwa kwamba huo ni ukafiri. وقال akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala wama unzila ala almalakain bibabil harut wa marut na ule uchawi uliyeteremka na malaika wawili katika mji wa Babil ملائكه موني هاروت وماروت وما يعلمان من احد ولا هو مفندش مmoja yoyote حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر mpaka waseme hakika sisi ni fitna basi usikufuru. فدل ذلك الى لكونيسه على ان تعلم السحر كفر kwamba jambo la kujifundisha uchawi ni ukafiri. Kuna mahala tunifikia alafu وفي آخر الآية نمويش الآية قال جل من قائل كسب الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق بلا شك ومن فهم فهاي ولي يدنوه نقوم آخرة هو نفنقها هو نشاو أي ليس له نصيب في الآخرة يعني هو نفنق زور آخرة وتكون متومطوني بل ومن أهل النار بل هي تكون متومطوني وممن يستحقون العذاب اتكون كاتك وقت ونستحق عذاب فهذه الايه في الايه هي مصرحه بكفر من تعلم السحر ان زغوندا واضح كبيسا وكفيري ويله من يجفنش عتاوي او عمل به او كوفانيا كازي سواء كان سحره صرفا او عطفا او غير ذلك لسوا سوا عتاوي واكو تكون ني واكو تشنغانيشا او كوونغانيشا au uchawi mwingine usiokuwa hilo usiokuwa hizi sampuli mbili ambazo tumezitaja. Kwa hiyo tunasimama kidogo hapo kwa ajili ya adhana kisha tuendelee bismillah tabaraka wa taala.